नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। कल शिल प्रभुपाद का थिरुभाव महोत्सव होगा, उस उपलक्ष में हम विशेषकर गुरु तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। आज सुबह की कैसे हम अति विनम्र होने चाहिए। वैष्णव तो गुरु ही है। वैष्णव का मुख्य लक्षण है कि वो विनम्र ही है। तो ये द्विधा के बारे में कुछ चर्चा हुई कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्येष्ठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं इतना सब प्रचार किया हुआ, मैं बड़ा पंडित ज्ञानी हूं, मैं पुस्तक लिखने वाले हूं। तो ऐसे सोचना ये सब भावना अवैष्णव ही। वैष्णव तो गुरु ही है, तो पहले वैष्णव होने चाहिए। और वैष्णव तो दाम्भिक नहीं हो सकता। यदि हम कुछ सेवा कर सकते हैं और यदि हम ऐसे प्रचार करते हैं और जो भी हम करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि गुरु कृपा ही केवल। मैं कुछ नहीं करता हूं और मुझे नहीं मालूम तो कैसे ही ये सब होते हैं मेरे माध्यम से। यदि गुरु कृपा होती है हमारे ऊपर तो हमारा माध्यम से कुछ ना कुछ हो सकता। परंतु मैं करता हूं, करता हम इति मान्यते कौन, अहंकार विमूढ़ात्मा। तो वो चर्चा हुई थी आज सुबह का समय। और कल श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य, उनका आंदोलन अभियान के बारे में हमें कुछ बोला, क्योंकि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद न गति गतो। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान की कृपा मिलेंगे। और यदि श्रील प्रभुपाद हमसे अप्रसन्न होते हैं तो और सब कुछ जो हम कहते हैं, हम बड़ा प्रचारक होते हुए भी, बड़ा पंडित होते हुए भी, बड़ा जो भी हम सोचते हैं मैं बड़ा हूं, परंतु यदि श्रील प्रभुपाद हमारे प्रति अप्रसन्न होते हैं तो हमारी भगवत प्राप्ति संभव नहीं होगी। तो स्वभावतः श्रील प्रभुपाद कृपामय है, परंतु जिससे हम अपराध नहीं करेंगे, जिससे हम यथार्थ वैष्णव विनम्र भाव से सेवा करेंगे, हमें ये सब विचार करने चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद का मिशन में कल श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण के बारे में बोला। सब जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है सब जानते हैं यदि वास्तविक अनुगामी है तो जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद की एक बहुत ही प्रिय योजना है इनकी दिव्य ग्रंथों का वितरण कर। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वे मुख्य है, विशेषकर भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। सब गृहस्थ जो यहाँ आज उपस्थित है, आपको खास कहता हूँ, अभी यदि आपका घर में कम से कम एक पुरुषत श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं है तो रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की हर एक पुस्तक सब इस्कॉन गृहस्थ के घर में ही रखना चाहिए, कम से कम एक से, और टीवी का निकालना चाहिए। ये हंसने की बात नहीं है, टीवी का माध्यम से काम क्रोध लोभ इत्यादि वो सब शैतानिक गुण बरतते हैं, और श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करने से सब दिव्य गुण का वर्णन भक्ति होती है। तो श्रील प्रभुपाद का आंदोलन में इनकी पुस्तकें वितरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरी पुस्तक भी होने चाहिए। वो भी श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि इनके शिष्यों और प्रशिष्यों और भी पुस्तक लिखेंगे और वो सबों का वितरण भी होने चाहिए, परंतु श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें मुख्य ही है। ऐसे सोचना कि मेरे योगदान, मेरी पुस्तक, उससे जगत का परम फायदा होगा, उसका वितरण ज्यादा होने चाहिए, ऐसे ही सोचना वो केवल दम्भा ही है, और उससे श्रील प्रभुपाद प्रसन्न नहीं होंगे। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक वो सभी मुख्य ही है, और बहुत पुस्तक की रचना करने चाहिए, परंतु श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें विशेषकर चारों गीता भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु और महत्वपूर्ण भी है। क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद सभी महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद का दिव्य मुख से निश्रित वाणी सब गोलोक वाणी ही है। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद जो कहते थे वो साक्षात गोलोक धाम की वाणी है। तो श्रील प्रभुपाद का मिशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी सेवा महत्वपूर्ण है, साइंटिफिक प्रीचिंग, नाम हट, सभी प्रकार का प्रचार, हरि नाम संकीर्तन, और साथ साथ जो श्रील प्रभुपाद की प्रतिनिधि है उनका आचरण पूरा पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। तो यदि हम प्रचार करते हैं परंतु हमारा चरित्र में कुछ संदेह है, तो सब प्रचार जो हम करते हैं उसका और जितने भी आशा था, जितने भी कल्याण था उससे, तो सब नष्ट हो जाएगा यदि हम अवैष्णव जैसे आचरण करते हैं। शिल प्रभुपाद वो एक अंग्रेजी कहावत बोले, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, अर्थात सीजर मतलब राजा की पत्नी संदेह के अतीत होने चाहिए। तो जो प्रचारक है तो उनका चरित्र तो पूरा पवित्र होने चाहिए, कुछ संदेह नहीं होने चाहिए उसमें। तो क्या है प्रचार में, ऐसा होते है कि प्रचार में वो जो प्रचारक है तो महिलाओं को भी प्रचार करते हैं, और उद्देश्य शुद्ध होते हुए भी धीरे धीरे वो प्रचारक का आकर्षण होते हैं वो महिला से। तो इसलिए अच्छा है कि वो जो प्रचारक है तो पुरुषों को प्रचार करें, और जो स्त्रियां है प्रचारिका तो स्त्रियों से प्रचार करें, नहीं तो कम से कम संदेह हो सकते अथवा पूरा पतन हो जाएगा। और ऐसा प्रचार वो प्रचार से वो सब कल्याण जो था तो सब विपरीत हो जाएगा। तो इस विषय में सब तो तत्पर होने चाहिए। प्रचार का नाम में स्त्री पुरुष आकर्षण बढ़ाना नहीं होने चाहिए, तो प्रचार होने चाहिए। क्या बात हो रही, तो ये पुस्तक वितरण श्रील प्रभुपाद का एक प्रिय योजना है। एक और है जो श्रील प्रभुपाद बहुत चाहते थे, जो इस गुजरात में उस का वो हम थोड़ा सा प्रयास करते वर्णाश्रम स्थापन करना, फार्म कम्युनिटी। तो कठिन ही है और सरल भी है, उसमें कठिनाई नहीं है। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोले कठिनाई क्या है, अर्थात कुछ कठिनाई नहीं है, परंतु चूंकि हम मूर्खी है इसलिए जो कठिन नहीं है उसमें हम कठिनाई मिलते हैं। तो फिर भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से और उस सुप्रयास में वो भक्तों जो भाग लेने वाले की शुद्ध इच्छा से अभी वो फार्म कम्युनिटी स्थापना में थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा सफलता हो रहे हैं। तो भक्ति में कैसे भक्ति बढ़ाना है, तो उसके बारे में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमको प्रणाली दे रहे हैं। परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, और शुरुआत है श्रद्धा। आदो श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया तथो नाथ निवृत्ति सत तथो निष्ठा रुचिस्तथा तथा शक्ति तथो भाव तथा प्रेमाभ्युदंशति साधा कानमयं प्रेम प्रादुर्भावे भवत क्रम है। क्रम है पहले श्रद्धा होने चाहिए भक्ति में। श्रद्धा है कि प्रेम कि हम प्रेम से इतने दूर होते हुए भी पहले उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि मैं प्रेम करता हूं मेरे हृदय में पूरा प्रेम है तो कि हृदय में काम क्रोध इत्यादि भौतिक आसक्तियां है वो स्वीकार नहीं करने से तो जितने भी हम कल्पना करते हैं कि हमारा हृदय में प्रेम है तो वास्तविक प्रेम तो नहीं होगा। तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि मैं बद्ध जीव हूं परंतु मुझे श्रद्धा है कृष्ण भक्ति में कि कृष्ण भगवान है और उनके चरण पर भक्ति करने चाहिए। वो श्रद्धा तो पहला सोपन है भक्ति मार्ग में और वो श्रद्धा भी भक्तों का संग करने से भक्तों का सुनने से वो प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो और जब थोड़ी सी श्रद्धा होती है हृदय में वो भक्ति का प्रवेश है और उसके बाद साधु संग। पहले तो ऐसे हम कुछ साधु अर्थात भक्तों से सुनते हैं और सुनने से श्रद्धा हृदय में आते हैं और उससे हमारा संकल्प होते हैं नियमित रूप से साधु संग करना और सुनने से साधु जनों से सुनने से हम भी चाहते हैं भजन करना कृष्ण भक्ति नियमित रूप से। सामान्यतः लोग जो कनिष्ठ अधिकारी है आज सुबह का समय कनिष्ठ अधिकारियों के बारे में कुछ बोला तो कनिष्ठ अधिकारियों का एक और लक्षण है कि मूर्ति सेवा में बहुत ही श्रद्धा है परंतु श्रवण उत्तम भक्तों से श्रवण करने में रुचि नहीं है। तो कनिष्ठ अधिकारी तो मध्यम और उत्तम स्तर पर पहुंचेंगे यदि श्रवण करेंगे। श्रवण उत्तम भक्तों से होने चाहिए और गुरु ज्येष्ठ भक्तों से उपदेश लेना है कैसे भजन करें कृष्ण का भजन। तो जो मंदिर आते हैं दर्शन करते हैं जाते हैं तो वो कनिष्ठ अधिकारी है परंतु जो सुनते हैं वैष्णवों का उपदेश और उसके अनुसार गंभीरत्व से भक्ति साधना करते हैं तो ऐसे भक्त तो धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करते हैं और कृष्ण भजन नियमित रूप से कृष्ण भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ क्या है हृदय में वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि कलुषों और असत अभ्यास जैसे टीवी देखना और ग्राम्य कथा अर्थात सांसारिक विषय पर चर्चा करना तो ये सब अनर्थ बहुत है। कृष्ण भक्ति करने से, साधन भक्ति करने से धीरे धीरे ये सब अनर्थ निकाल जाते। फिर वो भक्ति करने से तो कैसे हम कृष्णानुभव करते हैं, वो हम स्वयं महसूस करेंगे और उससे निष्ठा होती है और भक्ति में रुचि होती है। तो पुण्यशाली लोग, कनिष्ठ भक्तों, तो इस प्रकार कृष्ण क्षेत्र डाकोर जैसे आने का समय, तो सुबह सुबह उठे मंगल आरती दर्शन के लिए, परंतु हर रोज ऐसे नहीं करते। तो कभी कभी मंदिर जाते और भक्ति भी करते हैं, परंतु भक्ति करने के लिए इतना सा समय नहीं निकलते, बहुत व्यस्त रहते हैं सांसारिक कार्यों में, टीवी देखने में इत्यादि, और भक्ति भी करते हैं। परंतु जिनका हृदय में रुचि का उदय होगा तो सांसारिक कार्यों कमाते हैं और भक्ति ज्यादा करते, और इस प्रकार आसक्ति होती है भक्ति में और उससे भाव होते हैं उससे प्रेम। तो इस प्रकार ऐसे वर्णाश्रम फार्म कम्युनिटी स्थापने में हम हमारा लक्ष्य से दूर है। जैसे भक्ति जो हम कहते हैं, हम कहते हैं प्रेम, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम हमारा लक्ष्य बनाने से हम भक्ति करते हैं, हम उससे दूर है, परंतु हम पथ पर है, हम प्रेम की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार वर्णाश्रम स्थापने में हमारा लक्ष्य जो है कि पृथ्वी में बहुत वर्णाश्रम संगठन होगा और पूरा समाज के लोग स्वीकार करेंगे कि सरलता में जीवन व्यतीत करना और उच्च चिंतन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ऐसे होने चाहिए, और लाख लाख करोड़ करोड़ लोग उस प्रकार वैदिक वर्णाश्रम विधि के अनुसार कृषि, गोरक्षा इत्यादि करेंगे, तो वो हमारा लक्ष्य है, उससे हम बहुत दूर है। परंतु शुरुआत है श्रद्धा, यदि श्रद्धा हो तो हम उसलिए प्रयास कर सकेंगे। तो श्रद्धा होनी चाहिए। शिल प्रभुपाद का आदेशों में, शिल प्रभुपाद का एक मुख्य उद्देश्य आदेश था ऐसे कम्युनिटी बनाना। तो जिनकी हृदय, जिनके हृदय में श्रद्धा है, तो उसलिए प्रयास करेंगे और साधु संग भी करने चाहिए। तो कोई अकेले कम्युनिटी कैसे बनेंगे? कम्युनिटी का मतलब बहुभय मिलित वा यद कीर्तनम इति संकीर्तन। बहुत से लोग जब एक स्थान में समवेत है, एकत्रित है और कीर्तन करते हैं, वो ही संकीर्तन होते। तो वर्णाश्रम में भी बहुत भक्त उपस्थित होने चाहिए। और कम से कम इतने सब भक्त जो एक मत ही है कि हमें श्रील प्रभुपाद का आदेश और उपदेश के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए, वर्णाश्रम, कृषि गौ रक्षा, वाणिज्यम, गुरुकुल, यही सब प्रकल्प में श्रद्धा होने चाहिए, साधु संग होने चाहिए। और खाली बात करना नहीं, भजन क्रिया तो वास्तव में कुछ करने चाहिए। तो इस प्रकार तो शुरुआत हो गया है गुजरात में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। तेलंगाना में वो प्रकल्प में वो प्रकल्प जो है वहां पर, उसमें हम कस कुछ कष्ट मिला है, परंतु धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। तो अभी शुरुआत हो गया है, और जैसे भजन करने से, कृष्ण भजन करने से हम अनुभव कर सकते हैं कैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, गंदगी जो हृदय में है निकाल जाते हैं, और हम प्रत्यक्ष आगमन धर्म्यम सुखम कर्तम अव्ययम, हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो कैसे धर्म पालन होते हैं, और कैसे इस भक्ति धर्म में कितना सुख है। हम जो अनुभव करते हैं तो उससे अनर्थ निवृत्ति होती है, वो सब नीच प्रयोगों में जो रुचि जो थी तो वो सब हम भूलते हैं, और इससे हम रुचि मिलती है भक्ति में और उससे निष्ठा होती है। तो इस प्रकार भी भक्तों जो भूमि दात्री और कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं, कृष्ण की एक पत्नी है भूमि देवी, तो ये दोनों की दया से हमारे सब प्रयोजनीय वस्तु मिलते हैं। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारा क्या प्रयोजन है इस शरीर पालन करने के लिए, रोटी का प्रमखन कुछ खाने के लिए, कुछ आहार और कुछ मकान निवास करने के लिए और कुछ कपड़ा। तो भगवान की कृपा से धात्री भूमि देवी की कृपा से, गाय गौ माता की कृपा से ये सब कुछ मिल जाते हैं। तो जो जिनके पास इतनी श्रद्धा है कि हमें कुछ करने चाहिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, वो श्रील प्रभुपाद की वो ही इच्छा क्या हमारे कल्याण के लिए। और जो वास्तव में गए हैं ऐसे प्रकल्प स्थापन किया है, वे स्वयं अनुभव करते हैं तो कैसे सुखमय है जीवन, जिसमें हम सरलता में रहते हैं, साधु संग में रहते, और दिन भर 24 घंटे में कृष्ण भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करते। हमें ऑफिस जाना नहीं है, दुकान जाना नहीं है, विफल शैवेणु कृपण दूर जाना छप्पल सुख लाभ लागी रही, वो तो और नहीं होते। अर्थात हमें कृपण कर्मी जनों के लिए हम और भी काम नहीं करते, हम कृष्ण के लिए करते, हम इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी नहीं करते, सब कुछ जो हम करते हैं हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इस प्रकार हमारी निष्ठा होती है कि करना संभव ही है और करने से हम सुखी होते हैं और वो सब अनर्थ टीवी सामाजिक बात बोलने वो सब का जरूरत नहीं, हम छोड़ देते अनर्थ निवृत्ति चतुर्निष्ठा रुचिष्ठ तथा आसक्ति, फिर आसक्ति होती है जो इस प्रकार गांव में वैष्णव गांव में रहते हैं तो वहां रहना चाहते हैं। अगर कोई बोलते तो वापस आओ शहर, हम तुमको अच्छा जब दे दूंगे, 1 लाख महीना में 1 लाख तुम मिलेगा, काम करो ऑफिस में काम करो। वो हमारे भक्तों जो अनुभव किया तो कैसे सुंदर, कैसे मधुर, कैसे भक्तिमय है जीवन ऐसे ही वर्णाश्रम प्रकल्प में, तो वापस नहीं जाएंगे, वहां रहेंगे। आसक्ति ही है, रुचि ही है। तो इस प्रकार आदो श्रद्धा श्रद्धा होने चाहिए और धीरे धीरे कुछ वर्णाश्रम प्रकल्प गुरुकुल इत्यादि इत्यादि का मतलब वो सामान्य सरल उद्योग भी होने चाहिए, जैसे हैंडलूम खादी कपड़ा बनाना इत्यादि, वो भी होने चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो भक्ति में और किसी भी प्रयोग में और भी उपदेश हम मिलते हैं श्री रूप गोस्वामी से, उत्साह निश्चय धार काम प्रवर्तना संगति आगस्तो वृत्ते सद्य भक्ति प्रसिद्ध। तो कैसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त होती है, रूप गोस्वामी ने 6 मुख्य करणीय हमको दिया है और किसी भी काम में ये 6 होने चाहिए सिद्धि प्राप्त करने। पहला है उत्साह, यदि उत्साह ना हो तो किसी भी काम नहीं हो सकता। तो हमें उत्साही होने चाहिए वर्णाश्रम स्थापना में। उत्साही मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ श्रील प्रभुपाद हमको बताए इसलिए हमें करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हम उत्साही होंगे यदि हम श्रद्धावान हैं कि ऐसा करना चाहिए और उससे कल्याण होगा। जो ऐसा प्रयास में भागी है उसका स्वयं का कल्याण होगा और इससे हमारा प्रचार में बड़ा कल्याण होगा, क्योंकि हम खाली बोलते कृष्ण भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो, परंतु कैसे व्यवहारिक रूप में गृहस्थों जीवन व्यतीत कर सकते हैं कृष्ण भक्ति में, उसको दूसरों को दिखाना चाहिए। और कैसे बच्चों को साई खाना स्कूल से बचाना है उसको दिखाना चाहिए गुरु को, वास्तविक गुरु को, वास्तविक गुरु को में से। तो श्रद्धा होनी चाहिए उसके साथ उत्साह और निश्चय अर्थात दृढ़ संकल्प कि श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले तो हमें करना चाहिए और जो कहते हैं तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए तो ऐसे लोग की बात से हम प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि दृढ़ विश्वास कि श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं वो ही करना संभव ही है और यदि हम प्रयास करेंगे करना तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो असंभव जैसे है तो हो जाएगा। जैसे पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार करना असंभव था किसी साधारण विचार से कृष्ण भक्ति पाश्चात्य देशों में असंभव था किंतु श्रील प्रभुपाद का विचार साधारण नहीं था। श्रील प्रभुपाद का विचार उसमें पूरा विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु जो भविष्यवाणी दिया है पृथ्वी से आचे जत नागरादि ग्राम सब अर्थ प्रचार हो वे मोर नाम तो वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो हो जाए और विशेषकर मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सरस्वत ठाकुर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया पाश्चात्य देशों में प्रचार करना और मुझको भी श्रील प्रभुपाद को विशेषकर भक्ति सरस्वत ठाकुर ने आदेश दिया अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति प्रचार करने तो संभव नहीं है साधारण विचार में परंतु श्रील प्रभुपाद का विचार साधारण नहीं था और इसलिए उन्होंने इनके गुरु की पूरी कृपा और चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा से जो असंभव था किया है कृष्ण भक्ति प्रचार हो गए और हो रहा है और भी होगा पाश्चात्य देशों में और इस देश में भी पूर्व देशों में भी। तो ऐसा है यदि हम साधारण बुद्धि से विचार करेंगे तो वर्णाश्रम स्थापना संभव नहीं है। तो हमारी बुद्धि तो भौतिकवादियों और कोमल श्रद्धा कनिष्ठ अधिकारी भक्तों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित आरना करी हम आशा ये हमारा जीवन का सूत्र होने चाहिए। तो निश्चय धार्यम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। तो धैर्य भी होना चाहिए। तो खाली बोलने से या इच्छा करने से वर्णाश्रम स्थापना नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद तो खाली इच्छा करने से पाश्चात्य देशों में भक्ति प्रचार नहीं किए, वे स्वयं बहुत मेहनत किए हैं और उनका प्रयास में बहुत विघ्न आया था तो फिर भी श्रील प्रभुपाद का संकल्प अविचल था और जो भी विघ्न आया था और हर एक क्षण में अलग अलग विघ्न आया था श्रील प्रभुपाद की चेष्टा में, तो फिर भी श्रील प्रभुपाद धैर्य से वो सब कष्ट ग्रहण किया है और ऐसे स्थिर रहते थे कृष्ण भक्ति स्थापना करने में। और इस प्रकार धीरे धीरे जो असंभव था तो संभव हो गया, हो गया, प्रकट हो गया। और तत् उत्साह निश्चय तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, मतलब जो करना है शास्त्र के अनुसार तो उसके अनुसार हम भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार वर्णाश्रम स्थापन करने में जो करना है तो हमें करना चाहिए, हमें मानसिक कल्पना से कुछ नहीं करना है। तो पूर्व काल में वो संस्कृति जो थी उसके अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए। वो पूर्व संस्कृति भारत की प्राचीन संस्कृति वो मानव सभ्यता ही है, तो उसके अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए। वैदिक वैष्णव संस्कृति और तथा संग त्याग, तो जैसे भक्ति में असत संग त्याग अपरिहार्य है, तो असत लोग तो हमको बताएंगे तो भक्ति मत करो, वो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो अच्छा हो तो पैसा कमाओ, काम करो। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के तथा कथित शिष्यों और प्रशिष्यों में भी कुछ है जो बोलते है तो आए ऐसा ये वर्णाश्रम क्या है, व्यवहारिक नहीं है, शायद हजार सालों के बाद। और इस प्रकार वो जो श्रद्धावान है श्रील प्रभुपाद की सभी वाणियों में, और विशेषकर वर्णाश्रम स्थापन करने में प्रयास करते हैं तो उनका मन में इस संदेह स्थापन करने का प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद के कुछ तथाकथित अनुगामी हों, तो ऐसे लोग से हमें दूर रहना चाहिए, संगत त्याग। तो इसलिए दूर जा, दूर ये सब दूर जाओ वो सभी लोगों से। भौतिकवादियों और कनिष्ठ अधिकारियों से दूर रहो, और इस प्रकार वर्णाश्रम स्थापन करो, और स्थितोवृत्ति सद्वृत्ति होने चाहिए। सद्वृत्ति और सद्वृत्ति क्या है, तो जो कृषक है तो कृषि करेगा, जो ग्वाला है तो गौ रक्षा करेगा, जो नाय है तो माठा मुंडन करेंगे। सद्वृत्ति होने चाहिए, ऐसे धोखाबाजी जिसका करना पड़ेगा आधुनिक राक्षसी समाज में, तो सत स्वच्छ वृत्ति पालन करना तो लगभग संभव नहीं है, तो वृत्ति सत होने चाहिए वो संभव है। सरलता में रहना वर्णाश्रम वैष्णव समाज में, तो भक्ति जिससे भक्ति की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी हमको और भी आदेश दिया है जो नहीं करना चाहिए, जिससे भक्ति का नाश होते है, अत्याहार प्रयास चेष्टा प्रजल्प नियम आग्रह। जन संग चलो सभ्य भक्ति विनश्यत, तो अत्याहार, तो वास्तव में जो गांव में रहते हैं और शाक सब्जी इत्यादि का फसल करते हैं, तो वे वो इतना सा दैहिक श्रम करने से ज्यादा रुचि मिलते, वैश्वानर की शक्ति ज्यादा मिलती है, पचन की शक्ति। और वो शाक सब्जी जो केमिकल्स नहीं डाल के गोमय डाल के उत्पन्न होते हैं, उसमें वो स्वाद जो है, आप किसी शहर में ऐसा स्वादिष्ट शाक सब्जी अनाज इत्यादि नहीं मिलेंगे। तो दैहिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है ऐसा वानाश्रम संगठन में रहना, फिर भी अत्याहार नहीं होने चाहिए। और यदि होते हैं तो श्रम करने से वो सब पचन, उसका पचन हो जाएगा। और अत्याहार इस शब्द का एक और अर्थ है अप्रयोजनीय वस्तुओं का संग्रह करना। तो आजकल हम हर एक घर में देखते हैं अलग अलग चीजों जिसका कुछ भी जरूरत नहीं है, अलग अलग मशीन खरीदते हैं लोग, और हर एक घर में एक कुछ मशीन है जो टूटा है और कुछ भी काम नहीं करते है, तो ऐसे अलमीरा में रखते है और ऐसे अलमीरा में 20-30 साल रखते है, लेकिन लोग उसको सब तो नहीं फेंकते क्योंकि आसक्ति है उससे। और जूता चापाल तो एक आदमी का 12-15 उससे ज्यादा भी जोड़ा है जिसका जरूरत नहीं है। और बच्चों का खेलने के लिए बहुत टॉय लेते हैं, जो बच्चों तो दो बच्चों को देने है जो टॉय लेके 2 मिनट उससे खेलते हैं और उसके बाद वो भूलते हैं, और उसको भी अलमीरा में रखना है। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए, और ज्यादा चीजों घर में रखने का जरूरत नहीं है, सरलता में रहना चाहिए, अत्याहार नहीं। और प्रयास, तो हम फार्म कम्युनिटी बनाया है तो हमें और ज्यादा फसल करना चाहिए, उससे एक ट्रैक्टर लेना है और हम बड़ा बिल्डिंग बने और हम सबको देखेंगे तो हमारा प्रयास इतना महान है। और इस ऐसे हम सिटी के लोग जैसे ही बहुत चिंतित हो जाते, तो हमें बड़ा काम करना चाहिए, हम सबको देखेंगे तो कैसे हम सरलता में रखते हैं। लेकिन मन अगर सरल नहीं हो तो क्या फायदा हो। तो इसलिए सिंपल लिविंग होना चाहिए, तो प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास बड़ा ही है, लेकिन सदैव हमारा लक्ष्य क्या है, सरलता में रहना, जिससे उच्च चिंतन होना संभव ही है, वो हमारा लक्ष्य है। अत्याहार प्रयास अच्छा प्रजल्प, तो नागरिक जीवन में असत संग में तो संसारिक बातें बोलने पड़ते हैं, तो वैष्णव समाज में उस वैष्णव समाज की सृष्टि का एक मुख्य उद्देश्य है कि भक्तों जो एक साथ रहते हैं वे कृष्ण आपस में कृष्ण कथा कहेंगे, कृष्ण कीर्तन करेंगे, और समाज संसार में सब कुछ जो चलते है तो उससे पूरा अलग होंगे। तो भक्तों जो ऐसे वैष्णव समाज में रहते हैं उनका अभ्यास होने चाहिए कृष्ण कथा कहना। और कृष्ण भक्ति सेवा के बारे में बात होगी, परंतु ऐसा अभ्यास होने चाहिए। जैसे यहाँ पर वो संस्कृति अभी तक हो रहे हैं, ओ सुबह का समय यहाँ आने का समय देखा था कि एक दुकान में तो एक वृद्ध व्यक्ति, वो उनका पुत्र वो दुकान का सब देखभाल करते हैं और वो भी दुकान में बैठ रहे थे और एक पुस्तक से पाठ करते थे। वो कौन से थे? वो यमुनाष्टक, यमुना जी का पद और ऐसे अलग अलग, वो उनका आदत था ऐसे अलग अलग स्तुति प्रार्थना का पाठ करना। फिर ललित गोविंद प्रभु का आयोजन से हमें विशेष दर्शन मिला श्री रामचारायण का, हम एकदम सामने जा सकते। एक स्थानीय पंडित भरत त्रिवेदी हमको सामने लेके गए हैं विशेष दर्शन के लिए। फिर उसके बाद हम इनके घर गए थे, इनके घर वो मंदिर के एकदम सामने है, उसमें एक राम जी का मंदिर है और वो भारत भाई का वो लगते है इनके पिता या दादा है। तो घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। तो ऐसी संस्कृति हम स्थापना चाहते हैं कि वृद्ध लोग जिनके पास समय है तो क्या करेंगे? टीवी देखना नहीं। आजकल वृद्ध लोग क्या करते हैं? तो टीवी देख के देख के देख के शरीर त्याग करते। हे भगवान मुझको बचाओ, क्योंकि मुझे कम से कम एक दिन और, क्योंकि वो सोप जिसमें है मुझे वो काल का एपिसोड देखना चाहते हैं। कम से कम एक दिन और। लेकिन जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जिनके आधा जो जिनकी रुचि है उसमें, तो वे जानते हैं कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूं और वो विष्णु भगवान मुझको लेके जाएंगे। तो प्रजा गप सप अप्रयोजनीय बातें नहीं बोलना चाहिए। नियमाग्रह तो वैष्णव संस्कृति में वो सब नियम जो है पुरानी संस्कृति में, वो सब हम पुनर्स्थापन करना चाहते हैं, परंतु वो भी हम शुरुआत से भी हम बहुत कुछ स्थापना करना चाहते हैं और धीरे धीरे और भी नियम हम जो वैदिक नियम है वो सब की स्थापना होने चाहिए, परंतु कि वो सब नियम हमारा उद्देश्य नहीं है वो भी समझना चाहिए। और जनसंघ जैसे संघ त्याग भक्ति की प्रसिद्धि के लिए अनुकूल है, तो उस प्रकार जनसंघ अभक्तों का संघ करना भक्ति का नाशक है। और लोलियम वो अत्याहार, जैसे लोलियम अत्याहार प्रयास और लोलियम तो सब एक ही श्रेणी में है। तो भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना और विशेषकर धनी होने के लिए प्रयास करना, उसका जरूरत नहीं है, ये सब भक्ति नाशक है। तो इस प्रकार हम श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार, आदेश के अनुसार और मार्गदर्शन के अनुसार कुछ आरंभ किया है ये सब वैष्णव कम्युनिटी स्थापने में, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम चाहते हैं कि इनकी कृपा से तो धीरे धीरे और भी विकास होगा इनकी प्रसन्नता के लिए, और ये हमारा श्रेष्ठ अर्पण होगा श्रील प्रभुपाद के चरणों में। काल महोत्सव होगा, श्रील प्रभुपाद की विशेष आरती होगी, पुष्पांजलि इत्यादि इत्यादि होगा, परंतु खाली मुंह से बोलना और औपचारिक रूप से आरती करने से श्रील प्रभुपाद पूरा संतुष्ट नहीं होंगे। यदि हम इनके आदेश के अनुसार यदि हम प्रयास करेंगे, उनका उद्देश्य पूर्ण करना, तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही प्रसन्न होंगे, जिससे माया मोहित समाज का विकल्प जीवन बीतना का अवसर मिलेंगे। इस प्रकार वर्णाश्रम स्थापना होनी चाहिए। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और सभी प्रकार का प्रचार के साथ यही वर्णाश्रम का विकास होने चाहिए श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। शनाय शनाय रूपा में बुद्धा दुर्जी कही थे, धीरे धीरे ये सब वर्णाश्रम विकास हो जाएगा बुद्धि और धृति से। हरे कृष्ण।